دل تخو هر کار په مال باندې کی ډیر مشکل کاری چې په هیڅ باندې ونشي نه په قابلیت شي نه په شفاعت شي نه نور په زور نه په مال کی کنه دا خو دې دنیا کې عقیده وکنه الله رب العزت وی کیږي با لیکن آخرت کې نه کیږي دا خو دنیا کې د بندا اختیار دی د بندا فیصله ده اغا مال تزلو نشی ٹنگولے نوکس تاسو کار کیگی کار روان دے پا مال باندے اللہ وی علتے کہ خود زمان اختیار دے زمان فیصلہ دا اغا خود پا ایمان او پا عمل کیگی او دید آغین محروم دی اولائک اصحاب النار او دا خلق دے جہنم یان انفیان خالدون عذیبا جہنم کے ہمیشہ ہی